और जब इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा, अल्लाह ताला ने फरमाया, और क्या तू यकीन नहीं रखता? उसने कहा, क्यों नहीं, लेकिन इसलिए कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू परिंदों में से चार लेकर उन्हें अपने से मानूस करो, फिर हर पहाड़ पर उनका एक टुकड़ा रख दो, फिर उन्हें बुलाओ, वो तुम्हारी तरफ भागते चले आएंगे, और जान लो कि यकीनन अल्लाह ताला सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है।